من ترکیب الثلاثه الاصواب وشبه من العدد ضعيفنا وما اجازه الكوفيين تغوي لي چه شرط په مضاف شه تجرید په اضافه لفظی معنی شه په اضافه معنی شه تجرید المضاف عن التعريف چه مضاف د تعریف نه چوي خالی وي زو دروشه چه مضاف وي او مؤلف لام نو خالی نه وي لک الثلاثه الاصواب الثلاثه الاصواب معنا څه درجه مې درجه مې الثلاثه الاصواب الثلاثه مضاف تای الاصواب صدای او سره ده دي چې مضاف ته مجرد نه ده تعریف نه الف لام په صدې تو ورته وي چې څه اثر شدل ته یو ترکیب ده پاش دي بسريون او دي کوفين صدای اختلاف ده دا به دي حکیم ترکیب ده چې مضاف عدد وي او تمیز تا زور چی اضافه بیا پا داس ترکیب شی مضاف کا معرفہ وی کفیون داس بیلی جائز بیلی تعریف پش جائز بیلی السلاسط الاسواب مضاف عدد دائی او دا ورست اسواب مضاف لی دا تمیز دائی او دا ترکیب دا جائز بیلی دلائل پی دباوی ای عقلی دلیل پی ای نقلی دلیل پی ای عقلی دلیل ادا ده چې مضاف مضاف الیه دلته یو شاید متحد دی دا اسواب اسواب چې دا ثلاثه هندي او ثلاثه سدي اسواب دي دا اسواب ذاتن متحد دی لہذا دلته کا مضاف معرفه بالله دا جایز ده بس نور به دي او اده تعریف کې سار وسینه چې تفصیل نه حاصل درسي زکه جو یو شایدی جی نو به دي چته چاله فرام زکه لکه به تحصیل د خاصر روزي او شه ابا نه بشوس دا یو دلیل شو بل دلیل نقلی دی چې حدیث ال دی چې الفاظ دغه وی کنه یو خدای دی په عمر سلام حدیث باندې وی چې په عمر سلام چې جمع په ورځ لام به رسای ولو اشتریتم الماء اگر که تاسو به خلصتای به 1000 دینار بألف دینار ألف دینار ألف مضاف ته دینار تا او داینه مضاف معرفه بلهم په حدیث ذکر مله می دا چې کلام مضاف عدد وی بیا معرفه راتلی شي چې دلایل یو ول دوا دلایل یو ول نو تو چې د کیمه تراس کړای دی چې ته چې شرط تجرید المضاف الثلاثه الاصواب داینه ته هم مضاف معرفه دی او اضافت شوائی دیده که دیده چشوا؟ مویتا شوائی میر ویتا چه دادی میر مذاب نا دادی دادی چه دی؟ دی کفیونه دی دا کفیونه جایز کرده دی میر دا خبره دی بسرونه پا مذاب کرده او کفیونه دادی جایز کرده خو هو ضعیف اون دا مذاب دی سا؟ ضعیف تای دا مذاب سا دی؟ ضعیف عقلن ها او نقلن ها عقلن خواقا واجه تو چه تقصیل دی خسلو چی ها؟ کته چې ته خالي ذاتي ده دې مېشي جنس یو دی د څو یې صاحب خاتم او فزاتین شي شي زرا خاتم او مضاف ته فزاتین ده بیا خو الخاتم او فزاتین سيو بلا او سره چې اخوڅک سي نبي لي او سره چې ورته متحدي ذاتر خو خاتم فزاده او فزات سره خاتم ده نه به دي اچھا او دا بل خبره نقلن ها د حق دې دلیل وي چې تعریف تحصیل د حاصل روسي یا غاروسي طلب دادنا سره د خصوص د الارسي بوجا او نقلي دلیل زيرو مالو شاید زرو ما شاید ايغه شعر ولای دی او دا عدد مضاف کړه دی خو الف لام په داخل کړي ندي ايا من زلي سلم سلام عليكما هل الازمن اللاتي مدين الرواج مدين رواج وهل يرجع التسليم او يكشف العمى سلاس الاسفی والدیار البلاکع خبره پا سلاس الاسفی شدو سلاس ادری تای اسفی دا چشتای اغا دری کونی تای الگارای تایوی چی دری تیج اکشیر دیو لپا مده پوسا چش دی ساگلیش دی او ایساک غا پی پخاوی چرگی ویشه کنا دی امبچ دی پی پخاوی دا دا تا به هغه درې کونی ته اسافی سلاس الاسافی درې هغه کونی ا دې الغاری ولا غاسه دي مدانی سلاسی صلاح صاحب اضافت بغیر بیچانہ کڑے دے بیال فلان او زیرو مولوی شاعر دے فصیح بالی ملی میج دا چ شرط ہا تجرید المضاف انی تعریف خبر بالکل صحیح سمجھ گئے شاہ پتر شاہ کہتے جی بہو ضعیف ما ورتا ہے خدا سے دا دا اضافت لوڑ سر دا ممتنے دا وچ دس تو چ پدا شی سزا تعویل کے دایشی الثلاثۃ الاسوابی خالص تضافت پر شم متعین نہ دائے داس کے دایشی چ دادا بدل و مبدل میں ہوئی الثلاثۃ دس شی وی بدل دادا مبدل میں ہوئی او الاسوابی دس شی لک ب الف دینار ب الف دینار نہ پتہ شو مزام مزام نہیں ہاں ب الف دینار احادیث تو شی اخشے جی مجد تا اضافت چاو چ اضافت معرفی والا مجد چ بدل مبدل میں ہوئی احتمال چشتا بدل شتا حدیث نمی جواب داکی چه احتمال چشتا بشه هو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال وشوا شا چه داشت الله خوش دا خدا مرام شده دا ترکیب چه دا بسر حلاس تراس دا تا بسو یا نجایز ہوئے مشه نجایز زکر رده جدی پا قدیش رده سرو غلی دی بی اخت نزبت نجایز ولی شی پوشه کنا ندی وجه نمی ضعیف چکه وکا چه دا ترکیب جای اتا غاش خمی جو بو کچا خو بدل مبدل من نه خالص ته پره سمجھ گئے کنا په دې ایسا دا شر سم را دو دا مخشی صدا عرب دا خو غاوی خمو ولا ویسا دا کدا کو چوندا سو ویسا چې تای به ورته پڼ ندل به سره ما ين فر به ویش شخص به محمد تین فر به چټ شو به کلا کلا چې به به نه مو سم بدل شو به نه برابر ستر لول به چرول به کلا کلا چې پخ زیرو غل سوا کندرات ولی دا حالات ور پسر شو او ایسا ستیوی پر جارو زیرو کلا واشار و شیریکل دا سا اشعار و چې خپل به و جارو نر خلق به چکڑل و جارو ولی نو دا سا دا سلمان من دا دایده تا مایان شوائی ده پاچه روغلا یا پا خاکندرات من روغلا یه ستیو ویل چه آیا منزل سلمان او دا سلمان کره سلام علیکم پتوستا سوی ده مو سلومی حلیل ازمن اللہ تی مدوین رواجون اتر شوی وقتی نو بیارو گوڑشی اتر شوی وقتی نو بیارو گوڑشی وحل یرجعو تسلیما او یکشف العما نا متو دے سلوم جواب رو پاس کو او ير جو او یکشف العما یا دے منا اگڑان دولای زکہ جس مو تا دے حالات تے سلمیر نہ سدی ور تیر نہ نہیں نا دا دے موڑان دولای لرے کو سیک سلاسل صفیہ قدرت تیر دے گا ولا خال غری ولا نیش لرے کا ولا اج جواب نیش لرے کا ولا پوچھ کنا او دیار البلاک وا کہ نہ چ خالیدی دیار کہ نہ البلاک وچ سدی نو دو متسلم رو جواب رکو نا اے منو وقا غام چکو لرے کو نا نیش لرے کا نو خبر ایسا پا سلاسل دا دی جی تصور جوڑی ستا ایسا جوڑ دی کیم دا ایسا وما اجاز اول کفین کیم خام کیم ترکیب چی کفین جیز کڑی دی وما اجاز اول کفین من ترکیب سلاسة دل اسوابی چا ترکیب دل سلاسة دل اسوابی دل وشیبی من العدد المعرف بلام المضاف الى معدود ہی لکا الخمسة دراہیم یا المئتو دینار دا چی دا دیدی جیز کڑی دی ضعیف قیاسا ہاں و استعمالا ہاں استعمالا مانا نکلم اما قیاسا فلما ذکر من لزوم تخصیل الخاصی دیو و اما استعمالا فلما ثبت من فسخا فصحا و نسبت شو من ترک اللام تدل على فلان بشه تدل فريش دي لك پدي زيرو ما شاعر پدخ کول شي سلاس الاسافي اسافي ده دهو اسافي ها اسافي انا اسافي مدو سلاس الاسافي پس ار خشه بوکس تدل کر دي الاسافی جمع دے اسفیتون دو وحی واخد من الاخجار سر بس خال خود اسافی دے کا اسافی دے خود دولو شده شا کسرا بر کرو سلاس الاسافی پوشی کنا دا جمع دو اسافی دے چا دے اسفیتون اسفیا اغا یو اپشا دے غالی دے گئی ود دیار او اغا کلی البلاک چی سدی خالی دی پوتش پا خدیش رو غلی دی واما ما جای فی الخدیش بر کولی بی الف دینار دا می په رقم الکیف بدل چې دا ال دینار دی الف نه صداي بدل دی ایسا دونل اضافه دا خبره بدې تشوا ختم شو متوجه شي بل دی ایسا مضاف بل اضافه لفظی دی اضافه لفظی ش خالد درا دی ایسا چاہے تعریف نہ پیدا کہیں تخصیص نہ پیدا کہیں صرف تخفیف پر لفظ پیدا سر دے بخلاصی شکر شاہ متوجہ شے ولی اضافت الوزیت علامت آن یکون مضاف صفت اختراض عما اذا لم یکون صفت چھتا ایسا نبی ہاں صفت نبی ہاں لکا غلام زید اس غلام صفت ہے صفت تا سے بولا دے صفت نبی اسم فاہل اسم مفغول صفت مشاہ داشتا ہے ندائی دا اضافت معنی غیر مضافت اللہ معمولی ہاں خوچ دا مضاف سے غادی صفت دی اضافت کتا شوئی کا مضاف سے غادی صفت و اضافت معمول تا نو شوئی بیا اضافت معنی بیدہ لکا اختراض نما زکات مضاف دین لغیر مل لکا مصارع البلد مصارع معنی پلاون دچا پلاون پشار یعنی دخ شار اللہ پلاون اذا مصارع اضافت بلد تسد ہے خو بلد مصارع پر انا فائل دے اور اسد ہے دے کن دے مدہ اضافت او کریم البلد کریم البلد کریم العصر عصر کریم د زمانه اذا صاحب د زمانه شي نو کریم خو صفته مشابه ده مضاف سره د صفته تو خو د عصر خو د کریم پر نه فاعل ده نه مفعول به ده ظرف ده د بیا څه ده یا فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض اذا فاطر السماوات والارض صدق نه معنی ده ها ویلی فاطر زیاد اسم فاعل ده کنه وزوک سماوات اسره مفعول به نه نمبر 3 مو مو مفعول به مفعول به مراد فی تو کمین کید اسمن اخ مفعول به شلا ها خدای اضافت معنی وی دی ویلی سکا تکا تکا از دا کس چې معمول لا کی معمول مراد چې قبل الاضافه معمول وی چې قبل الاضافه سوی معمول وی فاعل او مفعول د پر قبل الاضافه وی اته اضافه شوی او فاتر چې دا اذا قانون زکه اسم مفعول اسم فاعل چې کل عمل کو اده د پردا شرطو اي کو به معنا الحال ول استقبال چې دا به معنا چسر وي و ان كانت به معنا الماضي فالاضافه معنا به اضافه معنا به جمع مبني شریک کړي به اضافه معنا وي به دا ادا عمل نشي کولای اسم فاعل چې عمل کو یا اسم فاعل د عمل پر وي خو پش پش نه تا کیا کړی وي او بل په معنا ده حال د استقبال سره وي او چې په معنا ده ماضي سره وي یو یا په معنا د استمرار سره وی استمرار په معنا دوام استمرار معنا وی بیا هم معنا د ماضی پښه څه شو د دې عمله نشي نو فاتر ترشه فاتر السماوات والارض په دې کوین کیدې د اسمونه و دمزه کدل تاسو می فایل په معنا د ماضی سره راځي ځکه په مزه کس من لخوا یې مخشه پیدا کړی دی ورسره نه پیدا کوي نه فل خال پیدا کوي نه کیدای مخشه سدي نو په معنا د فایل چې کله په معنا د ماضی سره یې نه شکلای نو چې عمل نشکلای د پر معمول نشته نو اضافت معمول تا نشه اجي برټه کوي دا پوهیږه کنه الحمدلله رب العالمین رب پس شراب بوند اسم فاعل د بیا اضافه په تخفیف شو بیا رب جو شو اضافه وش او چې دا اضافه خو د صفته او معمول ته دا اضافه لفظی ده که معنوي ده و چې دا یو صح اضافه لفظی ده و چې لفظی چې بل الله الله لفظ الله موصوف معرفه ده او صفته څه شو نه کراش مطابقت نه راغی فاضافه لفظی خو تعریف نه پیدا کوي که اضافه معرفه او شی بیا تعریف نه پیدا کوي و چې نه په خاطر دا اضافه معنوي ده چرنګ اضافت معنی ده خورب سی غادس می فاعل دو او اضافت معمول ته شوی ده ستین کید عالم ده نو عالم مفعول به شو نو اضافت لفظی شو نه دا رب سره دلته په معنا ده خال د استقبال سره نه په معنا ده دوام او د استمرار سره ده مخش هر رب و وس رب ده رتلین کی مخش سره نو دوام استمرار سره ده کلا و اسم فاعل رشی به معنا ده ماضی به شروع الله به ده سره شکلای نو دا عالمین قبل اضافت ده معمول ده نه نو چې نه ده اضافت معمول ده نو شو بیا اضافت معنی شو اجبرات کی میتا ہو جی سوچم وی کرا تو پشترا دے ماشین پتہ کہ سبق شو دشنا ہوش چرے ہو جے کرا سمجھ گئے نو بیدا ز فت سگر جی مانوی کر اگر جے مصاب سگا دے صفت ہو جے ز فت استاند شو محمود دن بیدا ز فت مانوی کر جی کہ خوا خو تیری پیو کہ بھی ہو سبی تو کہے تخصیص پیو سمجھ گئے نہ مصارع البلد بکری مناسب مثال سرنگی لک ازار ابو زیدین اس ازار ابو زیدین داستا ہے دمن قبیلہ زفت اسم فاعل المفعول ځکه چې دا زار بولت ما نه ښه سره نه ده دا مې استعمال سره چا مې شاستي زید لره والین کوي دا ونه مر نه پښه کنه کام څه ټکوي به وټی کو خو زار په زید والین کوي زید په خل زید به لږه ما خل سره دی چې سره ما زای زفت لفظی دی زفت مو معمول ده شو خو معمول نه مفعول بی دوه خاصن الوجه دا څه ده زفت صفت مشابه او چا ته شو ولا تفيد الاضافه اللفظيه فائده الا تخفيفا فی لفظ اضافه لفظی صرف تخفیف پر لفظ پیدا کوي لا تعریفا ولا تخصیصا ویلی لکونها فی تقدیر الانفصال زکا چه دا پا تقدیر دا انفصال شده پوشه کنا دا فی تقدیر انفصال دا معنان دست لکا منفصل دا معنان دست لکا زارب زیدین دست لکا زاربون زیدین پوشه کنا لکونها فی تقدیر انفصال شا نو دا زارب د زید نو اس منفصل شو میشه کنا نو چې منفصل شو نو لا یفید تعریف ولا تخص لفظا خالی متاثر شو لفظا اثر یې وکړه دا به بالکل دځه کتا تعریف تخص تعریف تخص نو نه لپاره کوي ځکه من خیس المعنى د دې معنی څه شي انفصال لکه زاربون زید نو چې په معنا شي انفصال سره راغله پمارش سره انفصال روغه نو بستین څه پیدا کوي تاریخ د ترسیس څنګه څوکړه نه به دي او په غاښه چې دی لفظن لفظن څه دی متصل شو لفظن هم متصل دی نو تخفیف صرف چې شو وسو لفظي فائدې وګړه معنا وي بالکل اجبره خبره نو موزین تبل سوچورسي چې دا تعریف او تخصیص ویل نه پیدا کوي ځکه من حيث المعنى قبل الاضافه من حيث المعنى جوه قبل الاضافه جوه الاضافه نه مخشه نه مخشه د اضافه نه دا ضرب خو بیا د زید وو نه ضرب زید ضرب نه مضروب دی وشه کنه او حسن وجهه دلته حسن خو بیا چکتای وجه ضرب خو مخشه دا غا ضرب چاته ثابته زید ثابته پوهشه کنه او اتصال نامرستی به بیا غا ضرب چاته ثابته زید دارنګ حسن وجهه مخشه دا وجه حسن او حسن وجهه وسب مجه حسن نو من حيث المعنى سنوي زتای فائدہ نه دبر کړی چاته کی نامخشه کی معنا واغا وسب پښه کنه به دي او لفظن چونکه دې مې شو اول انفصال وو وس په اضافه سره سره غای اتصال رغای معنی خو انفصال لای خو لفظن اتصال رغای نو لفظي پیدا به ورته شو مرتبه شو چې پیدا تخفیف پیدا دا ټکه یو سوال شي په ځل کاوه ست د زرخ کس پښه کنه دا ټکه یو ځو رخ کس پوس د خشیا چې څه یی چې لکونها فی تقدیر لا انفصال نو دا کول چې زارب زیدین دا په قوت دي کوشش چې زاربون زیدن به تنوین فکأن زارب فی زارب زیدن منفصل عن زید دا زید نتشا وکذا الحسن نو لا يفيد تعریف ولا تخصیص بل تخفیفا فقط پیش کنا کنه به بده شاه پدا پوشه سه لا تعرفون هذا لكونه في تقدير الانفصال في اللفظ لا يفيد الا تخفيفا في اللفظ لا في المعنى په معنا شي تخفيف نه بيدو کوي څه په معنا شي تخفيف سره دی په معنا شي تخفيف ورته لای شي چې ازنه ملاحظات ازنه معنی عقل د ملاحظه نه تکي ساکت دی نا معنا ش تخفيف نه بيدو کوي صرف لفظا تخفيف بيدو کوي لا في المعنى تمر بي ان يسكت بعض المعاني عن ملاحظات العقل بي زائ ما يسكت من اللفظ چا لفظ ساکت شي په مقابله شي شي ساکت لکه استنوین یکه مقام ته نوین ساکت اغه نه په مقابله شي معنا ساکت نه راځي نو معنا ش تخفيف ولو معنا معنا يجدو على ما كان عليه قبل الاضافه شي اضافه مشي کوم معنا واغ بوستو ډېر ک تنوین او الف لام خذف شو پداش معنا نو تخفيف سره پچا شروع غي بل نه فشار غي معنا ش تخفيف نه شته معنا یاغت بیا ایس دا تخفيف چې په لفظ شپې د کوي دی تم توجه شي متوجه شي دا تخفيف چې په لفظ شپې د کوي دی اضافه ته لفظي نو دا څه کیسه معنی کله وخت په جانب د مضاف شي کله وخت په جانب دی مضاف له شي کله وخت په دوا سره شي مخروڑا ہے تخفیف چې پیته کوي لفظن یو بجانب دی مضاف یو بجانب دی یو چې بجانب دی مضاف شي خالی تخفیف لک القائم زیدین القائم زیدین څه تعریف بي دی څه تخفیف تنوین چل گیا الف لام پیدا کړو تنوین څه چل گیا نا قائم اور کالف لام نا قائم زیدن قائم زیدن قائم زیدن زیدن دا وسه زاربو زیدن زاربو زیدن ی دغ صرف په سوا په جانب د مضاف ش تخفیف پیل کړی سی لری کړی ترمیم زاربا زیدن زاربو زیدن صرف په جانب د مضاف ش سی لری کړی مقام کامل ته نند د زنی او نند چاته جمع نه او کله وخت په جانب د چاشه مضاف نه لې شوی په شو کنه قائم الغلام قائم الغلام قائم الغلام قائم الغلام دلتا پا جانب دی مضاف الیہ شی تخفیف کرے دے دا سرش قائم غلامه قائم نا غلامه خوچ قائم اضافت بتا وشا آدھے مضاف الیہ نا زمیر خذف شا چیر شا مستطر شا دلے قائم شا مضاف شا مستطر شا نو قائم الغلام شا او کلا وقتی پا دوا سرش شا تخفیف لکا القائما ازاربا غلامی ازاربا الغلامی ازاربو غلامی نبا بیدی دا ترکیب دی تولتا اسزا ترنگ دی پدوی سرش دی پدوی سرش دی جبنا خود ریفو تنویل لرشو این مقامی علی فلام روائیم قائم الغلام قائم الالف لام به دخلوا قائم الغلام قائم الغلام دسویا په جنند مضاف شي تخفیف وروسته نون د تسنین د جمل لرشت په جنند مضاف له شغه ضمیر خذف شو مضاف شو مستر نه به دي دا د سره شو نو د مثال لپاره کړی زو په سوي لګیا کته سوي والتخفيف الذي اما في لفظ المضاف بخصف التنوين حقيقه لك ضارب زيدن ده حكم سره دفع دي تراس کوچي سوز درو شي مضاف في التنوين لك حواج بيت الله اه چې حاج کوین کې بيت الله دي حواج مضاف ته بيت الله ته قلت خو اضافه نه حواج د حاج جمع د اسم فاعل زیاد ویني و ته کجل تنوين خذ شوای دي حکم دل ته تنوين و خو سو غیر مصارف ته دی بجنه ایسا تنوين په حکم سره یا بخصف لك ضارب زيدن ضاربو یا په لفظ مضاف له شي فقل به خلف ضمیر وصف لك القائم القائم الغلام القائم الغلام مين هو القائم الغلام په جانب د مضاف شي تخفیف نه ني په جانب د مضاف شي تخفیف نشته ویل نشته زکات نه په لفظ لام سره ورول دی په اضافه سره نه دی په جانب د مضاف له شي خالي تخفیف ورول سره چې ضمیر مستتر کو چاشه قائم شي قائم شي په شګه نه كان اصله القائم غلامه خذف زميل من غلامه واسطه ترجمه يبقى وظيف القائم اللي هو في المضاف اليه فقط واما في المضاف مضاف اليه يعني لك قائم الغلام قائم الغلام اصله قائم الغلام نو تخفيف بالزميل المضاف شبه خصف التنين وابو مضاف اليه شبه خصف زميل واسطه في صفه نبه بدي داش ودار قبل هذا قائم غلام الغلام ضارب الغلام ضارب الغلام يا سيدي اگر اضافه سره سمو ورزته ومن ثم ايدي وجنا يسا جازا دا ترکیب جائز ده چې مرر تو برجل حسن الوجه ترکیب کرو مرر تو برجل حسن الوجه ترکیب وکړه مرر تو زما کو مرر تو فل فایلو مخر بجرو رجل رجل موصوف تا غدا موصوف تا حسن الوجه دا مضاف مضاف الیه دا صفات شو وای سا در رجل دې پر صفات ای صفات موږ مش مطابقت تعریف او تنکیر شته ده ولته خسر معرفت اضافه معرفت شته اضافه معرفت خو تعریف دې کوي جدا مې دی معرفت ویل خسن الوجه څنګه دغه مال فلام الوجه په تاکید دي چې با خبره ده ته ورشې محمد نور ورشې محمد نور او دا غلا یو اضافه یو خاتمینه وکړه زبیده تاریخ په ځان شي اپ زین شه دي چې زو کلا ته جلا رو مجلی به وایا زه فته لفظ دې ما نه او زه فته رزي خطر به دې گئی دلته لار رو لیو مو شي خو ته ځخان چې بل ته دې ردی وایا لا دې دلته رو دا واست تفریح په چا بده شو او چې تعریف نه پیدا کوي تخفیف کوي تعریف نه پیدا کوي دې وجنه چې تعریف نه پیدا کوي دا ترکیب جائز ده چې مررت برجل حسن الوجه وامتنع دا ترکیب ما چې مررت بزید حسن الوجه دا ترکیب له معنی ده ځکه موصوف معرفه ده او صفت ده نبه دې ومن ثم اي ومن اجل من جهه وجوب افاده الاضافه اللفظيه تخفيفا وانتفاء كل واحد من التعريف والتصريف جهازا ده تركيب جائز مررت برئيسا ده تركيب جائز تركيب مررت ده مزاد مصنف رويس شارح رويس او اصل شدت جائز مررت برجل خزن او جائز فعل او مررت برجل خزن وجه صدى فاعل لا اعتراض ورد فاعل هو مفرد بي تاخذ جمله فاعل وكذا جمع نحو مضاف الى سلسكا تركيب مررت برجل مضاف الى مفرد بي اما شاء جزء جمله بشكل جمله تركيب ذكر وبسيط ده فاعليه تشي كهرباء بده مررت برجل خزن وجه باضافه صفه لام معموله وجه على صفه النكره فمن جهه ان لا لم تفي تعريف جزاء التركيب وامتنع تركيب مررت بزيد حسن الوجه ولي فلو افاد تعریف فلم یجد کشی تعریف بیده کنه بای اول ترکیب نو بای جایزا ویلی لیل زمی کون المعرفت صفت النکرا زکا چلا زمی دلا صفت سلام زمی دلا صفت نو والا جایز سانی دوام جایزا لکون المعرفت زن صفت المعرفا پوشو کنا دا پانی در رسول اللہ گده خریر یو چکای اسلام علیکم اسلام علیکم جراد گول شه یه پا کتو بلا گیا که لانده کسای بی زرکی وکا کنی بی عبرسته وکا لشکی نباس هم نرلا تا ویلی بی خپایرنو مدگه ناو شمنا کلامیر چه خیر دا اول ورز دا تیره چه اول تاریخ پیلا تاریخ بس سید و آدم غا که نرلا تا پینر تا کوشا وشو شاه فمن جهه ان لم تفي تعريف جاز التركيب ده تركيب سوي اچھا او شاكيم داي ولا الثاني لك والمراد ان والمشار اليه شاه والمراد ده بس مو ده بس مقصد ده خپيش تا كلام شاه والمراد دولتا داي بارا چي ده ده اعتراض اعتراض جو من سما سما خو اسم شرادو يد دي وجنا الى اجل زالد ادق امر دي وجنا كي مشينا مش شينا ذكر دي دريش يا جناب چ تخفيف بيد كاوي تعريف نا بيد كاوي تخصيص نا بيد كاوي دي دغ دري وجنا دا تركيب جائز چ مارر تو بيرا جود حسن الوجه دا تركيب ممتنع دا چ مارر تو بزيد حسن الوجه اعتراض پ چ ويسا تو خو سم مش اسم اشارات و اما سم فل مكان خاصه تن کله وخت مطلق شاد دول تا دای تراز دای پیسه چې مخش درشه یې ذکر دي مخش څه یې نه دي چې تخفیف پیدا کوي تعریف تخصیص نه پیدا کوي او تو چې تفریقونه دوی په ور وکړي دی واد دا ترکیب دی جایز کچه مارر تو بیرا جلن حسن الوجه دا ترکیب دی ممتانه کچه مارر تو بیزید حسن الوجه نو پدا من دای اعتراض دای چې ساده دغه در سره شیخ په دغه جواز او په دغه امتناع شید وز در سره دخل نشتا پداش خو دغه دوی شید دخل لای چې تعریف پیدا کوي پداش دغه دخل لای چې تعریف نه پیدا کوي نو مرته به رجل حسن لون دي د ترکیب څه شو جایز او تعریف نه پیدا کوي تعریف نه پیدا کوي نو مرته به زید حسن لون دي ترکیب څه شو ممتنع شو پدا باندې دا تفریح ورک نکړه دا خو صرف په دغه انتفاع دی او شرط باندې تفریح ولا او په انتفاع دی بل په ترکیب باندې ازار با زیدن ازار بو زیدن دا ترکیب جایز دی دا تفرید په بل شرط باندې چې په لفظ څه پیږي کوي سارا د چې مضاف معرفه به لام دی ازار با زیدن ازار بو زیدن خو ترکیب څه دی جایز دی ځکه په لفظ تخفیف څه دی پیږي کړای دی چې تنوین کوي مقام د تنوین څه دی ځکه چې خپل لفظ سره نه ورته شي خپل څه سره ورته نو دا تفریدونه چې تو ور وکړي مشارلې دې څه وکړ دا ولڅ شي نه چ تخفیف پیدا کوي تعریف نه پیدا کوي تخصیص نه پیدا کوي نو څه زوی خبره ده دغه ترکیب په جواز او په امتناع شو خو دغه دوی شی دخل شتا چې تعریف پیدا کوي او تخفیف پیدا تعریف نه پیدا کوي تخفیف پیدا کوي دغه خود دخل شتا خود د تخصیص خو په دغه دخل نشته دغه په ترکیب په جواز او په ادمه جواز ا دغه د بتر کې په تر په جواز او په ادم جواز شکو یغلا راه حصہ ایسه کتر او ته هغه د مشر لري سماده پر اوس ته خصمه په سم شه شراب در شي نه راکې وچ مړه خوش شراب مو در تا کړ دو او زه د مجموعه در سره په شڅ ګرځاو داخل ګرځاو دا غل راپشه موثر د مجموعه من خو په شکر نه دغه نه دا نه ضروري چې هاري د مستقل په شڅ بیا موثر وي داس کې دایشي چې کله کله مجموعه ته نسبت ورشي اچار مجموعه کړی نه وي لکه قتل بنو فلان اپلون کی زمانه خو قتل وکړ سړی مړک مړکړه یو وي نسبت واغور داس خو زر نه دی چې واغور ته یو نه دا چار کړی وي خو چې ور کړی وي واغور ته نسبت کړای شي نو دول ته مقصد درشي نه ذکر وي چې تخفیف پیدا کوي تعریف او تخصیص نه پیدا کوي په دا در سره مدار مرتبه کې دا ترکیب جایز او دا ترکیب سره نه نه جایز په بیر څنګه نو دیو جنا ایسا اگر کده غونډ لارا دخل په دغه جواز په ادم جواز شي په څه کرم مې دې پر دی جو ور مراد ایمی مراد چې ان المشار لی بسما پس سما سره مشار لی هو مجموع امور ثلاثه مجموعه د درې امور دي چې وجوب افاده الاضافه اللفظيه یا تخفیفه چې اضافه لفظيه تخفیف دې کوي او انتفاء تعریف او انتفاء تخصیص نو يستلزم جواز ترکیب الاوله دا مستلزم دي چې اول ترکیب جائز هم تنا وساني ولا يلزم من ذلك اذا كان خص دانا لازم شي اي يكون سي باكي لكل وقت من كل امور دخل في ذلك الاستلزام چې د هر ولا پدغه استلزام شې سوي دخل ست دغه خو دازر نه دوسي پوجا کرم دي پاتې وړه کو دال دغه ته دي ته چې ته سره دلای بیا چوي بل يجوز دا جائز اي پر اعتبار بازه چې دا په اعتبار د زنه سره وي نسبته مې غونډه کړې وي خو په شمو اثر ده زنه وي سا فلا يردو اس بيد اعتراض نور ديجي انه لا دخل في ذلك الاستلزام الى انتفاع التخصيص لانتفاع التخصيص قد يجي استلزام شيء ورس نشتا نه دای بشه خو بیا من د دوه وانت سکه نو دا مخش ترکیب خو جایه شول دا مخش تفریق په چاشوا چې تعریف نه پیدا کوي او دا ترکیب په چاور بنا دا ورسه تفریق دا ورسه ترکیب په چاور بنا دا چې تفریق چې تخصیص پیدا کوي تخفیف پیدا کوي چې تخفیف پیدا کوي دا ماړي چې براو او زی پورا غاوله او دا ختمه ولا دا په دماغ باندې سروالي وي چارت په پردار وایي ومن جهت انها تفي تخفيف جاده تركيب دا تركيب يجي الزاربا زيد ترنگ تركيب ها الزاربا الزاربا دا سيوا دي صفات تو دا غوغا شي مضاف شي هو شو مضاف معرفه بلا امد جي هو دا ودا يا تو تخصيص نه پيو تخو تعريف نه پيو کوي ها تخصيص له خاطر بدل دري مينه بدل دارو تعريف پيو کوي نه تعريف نه پيو کوي نه پيو کوي نو څه پيو کوي تخفيف تخفيف يا تخفيف پيو کوي الزاربا زيدين شو تخفيف تا الزاربا څه شو تخفيف ازاره بونو واشته چې ځلې پلان یې پر داخله نه مشال پلان به تا کې دیوس پلان چې پر داخله کا ته میلی درې به خو تنجن په پلان سره به اضافه دی بده اضافه ته نشي جایز به اضافه ته ویل کیږي ځا خو به خو تخفیف نه کوي پیدو نه په جنب ته مضاف شي پیدا نه په جنب ته مضاف لري شي پیدا ها ته نه خو پلان لري کړی نه ده اضافه لري کړی یې زونه هه زونه وایي چې لا شي مړه ازاربانه ودا هو نون په لفلام نه ورځي چې داس دا کا تنوین خالی په ورځي نون د تسنین جنب 50 راو ورځي دا نو اگر چې مضاف معرفه ده بلام خو اضافه ځکه صحیح ده چې تخفیف و آیت ده ور وستله ده په جانب د مضاف شو تنوین قانون نون د تسنین یو یو درته شوایې ته ازاربا زیدن ازاربو لخصول التخفیف بخصف نون وامتنع ازاربو زیدن دا د زمانه ده ازار ابو زیدین سره ویلی زګه چې ویچې مين مقصد جلسه نه اضافه د لزینا مقصد سره تخفیف ایسا او تخفیف یې لر واسطه نه په جنب د مضاف شي جنب د مضاف شي زګه تنین په چا سره لوشو نه په جنب د مضاف شي زګه زمير نه مقصد کوي نو سره نه دا ترکیب سره جایز نه ته نه دا ایسا چلو واسطه مولسه په تلاشی نه کلی د خپل یې نکلی ویل دی صاحب